Bir kurşun atacağımda kurnanın kanadına, seni alacağımda o yarinin adına. Kız seni alacağım da o yarinin adına. Kurban olayım, heyran olayım o yarin yürüyüşüne. Kurban olayım, heyran olayım o yarin yürüyüşüne. Kurşun atacağım da durnanın sürüsüne. Vuruldum ölüyorum da güzelin birisine. Vuruldum ölüyorum da güzelin birisine. Kurban olayım, heyran olayım o yarın yürüyüşüne. Kurban olayım, heyran olayım o yarın yürüyüşüne. Bir kurşun atacağım da turnanın ayağına. Kız sana ölüyorum da gel yanıma yanıma. Kız sana ölüyorum da gel yanıma yanıma. Kurban olayım, hayran olayım o yarın yürüyüşüne. Kurban olayım, heyran olayım o yarın yürüyüşüne.